Nieuws van kok en vriend Stofferingen. Kurkvloeren nu vanaf 20 gulden per vierkante meter. Dit inclusief lak en lijm. Kok en vriend, woninginrichting, meubelstoffering, kurkvloeren en zonwering. Kok en vriend, Westerkerkweg 47 in Venhuizen.